opcją jest puchnięte palce, obrzmiałe stopy czy wzdęty brzuch. Rozwiązaniem może być suplement diety Hydrominum. Zawiera naturalne wyciągi, w tym z ziela pokrzywy, które wspomagają eliminację wody. Dzięki temu pomaga pozbyć się uczucia ciężkości i wrażenia obrzmienia. To naprawdę działa. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 16 kwietnia jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd zakłada wykonanie do 10 milionów szczepień przeciw COVID-19 w miesiącu. Jest nowe rozporządzenie usprawniające przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego. W poniedziałek szefowie dyplomacji państw Unii Europejskiej będą rozmawiać o rosyjskim zagrożeniu na Ukrainie. Celem rządu jest wykonanie do 10 milionów szczepień w miesiącu, mówi rzecznik rządu. To zależy od dostaw szczepionek, ale ostatnie informacje o poziomie dostaw są optymistyczne, podkreśla Piotr Miller. Taki cel, który postawiliśmy sobie, cel, który jest realny, to wykonanie 20 milionów szczepień do końca czerwca, chociaż te dobre informacje z wczoraj, jeżeli chodzi o dostawy szczepionek Pfizera, mogą powodować, że faktycznie nawet do końca czerwca około 23-24 milionów szczepionek będzie mogło być już zrealizowanych. To oznacza poziom kilkunastu milionów osób, które mają co najmniej jedną dawkę szczepionki. Województwo śląskie powoli rozpoczyna zmniejszanie liczby oddziałów covidowych w szpitalach. Sytuacja związana z koronawirusem w regionie jest jeszcze trudna, ale poprawia się. Jak zaznacza wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, system opieki zdrowotnej powinien być drożny także dla pacjentów, którzy nie są chorzy na COVID-19. Z uwzględnieniem tych najważniejszych potrzeb, chociażby jaką są interne oraz neurologie, bo doskonale sobie zdajemy sprawę, że tutaj są deficyty i chcielibyśmy, żeby te deficyty jak najszybciej zostały zlikwidowane. W zasadzie zaczynamy nawet od dzisiaj, tak? Ale to są bardzo symboliczne ruchy, które dadzą możliwość udrażniania tych już wolnych miejsc w szpitalach na tak zwane strefy zielone. Ale dalsze kroki będą zależne od sytuacji. Ostatniej doby potwierdzono w Polsce niespełna 18 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Premier Mateusz Morawiecki we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego napisał, że przepisy prawa unijnego, które umożliwiają m.in. odstąpienie od stosowania polskiej konstytucji i kontrolę przez sądy niezawisłości sędziów, budzą istotne i daleko idące wątpliwości konstytucyjne. Dziś na stronie Trybunału opublikowano ponad 100-stronnicowy wniosek szefa rządu o zbadanie zgodności z polską ustawą zasadniczą trzech przepisów traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z przepisami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w przypadku w którym sąd krajowy uzna, że dane przepisy naruszają unijne prawo, ma obowiązek odstąpić od ich stosowania. Resort Rodziny i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie usprawniające przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jak mówi wiceminister Stanisław Szwed, chodzi o uproszczenie procedur i ułatwienia w trakcie przeprowadzania wywiadu. Nowe rozporządzenie ma z jednej strony ułatwić przeprowadzenie wywiadu pracownikom, czyli zmniejszyć ilość dokumentów, które są wymagane. Część działań, które były obligatoryjne, będą teraz fakultatywne. To pracownik, który przeprowadza wywiad, będzie podejmował decyzję, czy te dane są potrzebne. I również ułatwienia dla danych osób. Były wcześniej dane tak zwane wrażliwe, które dzisiaj nie są potrzebne, nawet nie można ich zbierać, stąd też nie dokonano zmiany. Pracownicy socjalni otrzymają też nowe legitymacje, podkreśla wiceminister Szwed. Szef ukraińskiej dyplomacji weźmie udział w unijnej naradzie ministerialnej w poniedziałek. Zwiększana obecność rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą i na nielegalnie zaanektowanym Krymie ma być jednym z głównych tematów wideokonferencji. Najpierw unijni ministrowie omówią sytuację w swoim gronie, później połączą się z szefem ukraińskiego MSZ-u. Przedstawiciele rządu w Kijowie od kilku dni alarmują Unię i NATO o koncentracji rosyjskich wojsk przy granicy. Teraz minister Dmytro Kuleba ma przedstawić szczegóły szefom dyplomacji krajów członkowskich. Ma też zaapelować o unijną misję na linię frontu w Donbasie oddzielającą ukraińskich żołnierzy od wspieranych przez Rosję separatystów, gdzie dochodzi do ciągłych walk. Jednym z tematów dyskusji ma być też ewentualne rozszerzenie sankcji wobec Rosji. Zaproponowała je kilka dni temu Polska. Z moich ustaleń wynika, że ten wniosek poparło kilka krajów: Litwa, Łotwa, Estonia, Dania, Szwecja, Chorwacja i Rumunia. Jeden z wysokich rangą unijnych dyplomatów powiedział, że dyskusja na ten temat dopiero się rozpoczyna. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A teraz o sporcie, Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od piłki ręcznej, bo o 18.10 rozpocznie się arcyważny mecz reprezentacji Polski kobiet z Austrią. To pierwszy z baraży o awans na Mistrzostwa Świata. Karolina Kudłacz-Gloc. Austria od wielu, wielu lat próbuje dobijać się do czołówki, próbuje przeskoczyć ten etap eliminacji i kwalifikacji. Do tej pory mu się nie udawało i naprawdę jest zespołem, który ma dość dobre zawodniczki. Bardzo dużo z nich gra w Bundeslidze, mają bardzo dobrego trenera. To jest kwestia tego, że żeby wygrać po prostu z każdym, bo na to jesteśmy na pewno przygotowani. Rewanż w najbliższy wtorek w podwarszawskich Markach. Vital Heinen stracił pracę we Włoszech. Selekcjoner reprezentacji Polski będzie mógł się w pełni skoncentrować na przygotowaniach do turnieju olimpijskiego. Dziś Belg został zwolniony z posady trenera Sir Safety Perugia Volley, w którym grają Wilfredo Leon i Maciej Muzaj. Decyzję przyjęto z zaskoczeniem, m.in. dlatego, że trwa przecież finał Mistrzostw Włoch. Wczoraj Perugia przegrała u siebie z Cucine Luba Civitanova 1-3 w pierwszym meczu rywalizacji, choć toczy się ona do 3 zwycięstw. Kibice siatkówki w Polsce na pewno dostrzegą w tym plusy, chociażby w kontekście zbliżających się igrzysk. Stanisław Aniołkowski z grupy Bingo Pavels Soses finiszował na 6 miejscu w 6 etapie wyścigu dookoła Turcji. Wygrał Belg Jesper Philipsen z grupy Dekanik Quickstep przed Niemcem Greipelem z Israel Startup Nation. Trzeci na metę wpadł Norweg Christopher Halvorsen. Wyścig potrwa do niedzieli. Sprawiedliwości stało się zadość. Mistrz olimpijski z Rio de Janeiro na 100 metrów, amerykański sprinter Christian Coleman, pozostaje zdyskwalifikowany za uchylanie się od kontroli antydopingowej. Co prawda, Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy do spraw sportu zmniejszył karę z 2 lat do 18 miesięcy, ale i tak oznacza to, że Coleman nie wystartuje w Tokio. Polscy judocy bardzo słabo rozpoczęli czempionat Starego Kontynentu. Pierwszego dnia turnieju w Lizbonie w fazie eliminacyjnej odpadli wszyscy reprezentanci Polski. Agata Kaleta, Agata Perenc, Patryk Wawrzyczek oraz brązowa medalistka Mistrzostw Świata i nasza największa nadzieja olimpijska Julia Kowalczyk. Anna Kuczera przegrała po dogrywce w pierwszej rundzie. Trener główny reprezentacji Polski Mirosław Błachnio nie potrafi wyjaśnić, co się stało. Wiary i determinacji trochę i też pewności siebie, że mogę. Generalnie bardzo słabo to dzisiaj wyglądało. No może styl tych walk nie był jakiś bardzo zły, bo tam przegrane w dogrywkach, po dosyć mocnych, wyrównanych walkach. No ale jednak przegrane, tak, więc no nic nam to nie daje. Zawody te wliczane są do rankingu olimpijskiego, który przesądza o przepustkach do Tokio. Jutro ciąg dalszy wystąpi 6 Polaków, oby z lepszym skutkiem. Sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem i w nocy było chmurno z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu, nad ranem lokalnie mglisto, nad morzem i w górach silniejszy wiatr, nad ranem od -3 na Pogórzu do 5 w centrum i 7 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, że teraz w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo. Przeceny XXL mają. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Dynamica. Teraz za jedyne 2499 zł. Robot odkurzający Electrolux. Teraz za jedyne 1499. Taniej o 400 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać.

Prawie kwadrans po godzinie 17 do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Zostało mniej, proszę Państwa, niż 100 dni. Jakie to będą igrzyska? A ba, czy w ogóle się one odbędą? O tym Bogusław Solecki, który jest w studiu. Bogu, dzień dobry. Dzień dobry, witam, witam serdecznie. No, wystrojony jesteś jak na ceremonii otwarcia tych igrzysk. Koszula, no tak. Marynarka, tak, panie redaktorze, tak, pięknie. Tak, 23 lipca to jest ten termin, kiedy powinny się rozpocząć igrzyska. Pytanie tylko, czy się odbędą. A skąd te wątpliwości? Wątpliwości pojawiły się w momencie, kiedy jeden z japońskich polityków, a dokładnie sekretarz generalny partii rządzącej, partii liberalno-demokratycznej, Toshihiro Nikai, powiedział, że odwołanie Igrzysk Olimpijskich w Tokio jest możliwe za sprawą tego, że sytuacja pandemiczna się nieco pogorszyła. No w ostatnim czasie faktycznie w Japonii notuje się wzrost zakażeń koronawirusem. Od poniedziałku w Tokio obowiązują specjalne, nieco bardziej restrykcyjne obostrzenia. Natomiast natychmiast, bezpośrednio po tym, jak ta informacja obiegła świat, pojawiła się kontra ze strony, no właściwie szefa polityka, który się wypowiedział, a więc premiera. A więc samego premiera, Yoshihide Suga, powiedział z kolei, że oczywiście zdają sobie sprawę z tego, że koronawirus szaleje, że te szczepienia, które na masową skalę zostały przeprowadzone w Tokio, w całej Japonii, no nie przynoszą idealnego efektu, taki jaki by spodziewany był przez Japończyków. Natomiast ta informacja jest zdecydowanie na wyrost. Igrzyska nie są zagrożone. Igrzyska z pewnością odbędą się w terminie, a więc 23 lipca, 8 sierpnia. Szykujmy się na to, że ta impreza będzie. Co, a właściwie kogo zobaczymy na tych igrzyskach? Za kogo szczególnie będziemy mocno trzymali kciuki, jeśli chodzi o naszych biało-czerwonych? No tak, jeśli chodzi o Polaków, w tej chwili kwalifikacje olimpijskie jeszcze trwają. Dotychczas 150 zakwalifikowało się biało-czerwonych. Oczywiście tych symulacji związanych z medalami jest mnóstwo. Między innymi amerykańskie czasopismo Times, nie to brytyjskie, ale amerykańskie, podało informację, że jeżeli chodzi o biało-czerwonych, zdobędą 15 medali. Biorąc pod uwagę te historie sprzed lat, czyli no powiedzmy od igrzysk w Pekinie w 2008 roku, kiedy to zwykle do polskiego woreczka malutkiego z medalami wpadało 11 medali, to tak przez te trzy igrzyska, więc Pekin, Londyn i Rio de Janeiro, ta prognoza wydaje się bardzo optymistyczna. Natomiast pojawiają się też kontry. Kontry związane z tym, że tych medali będzie znacznie mniej. Zresztą to jest takie, prawdę powiedziawszy, troszkę wróżenie z fusów, bo wiemy, jak w sporcie bywa, szczególnie teraz w okresie koronawirusa, kiedy bardzo trudno przygotować się dobrze do igrzysk olimpijskich. Zresztą no dzisiaj chociażby rozpoczęły się w Lizbonie Mistrzostwa Europy w judo i nasi, łącznie z medalistką Mistrzostw Świata Julią Kowalczyk, przegrali wszystkie swoje pierwsze walki. Wydawałoby się mogło, powinni walczyć o medale, ale to jest sport, w którym bardzo trudno przygotować się samemu i stąd mówię o tym dlatego, że tych niespodzianek moim zdaniem może być wiele, dlatego takie troszkę dzielenie skóry na niedźwiedziu, mówienie o tym, ile tych medali zdobędziemy. A wracając jeszcze do twojego pytania. Jeżeli chodzi o te zdobycze medalowe, oczywiście trzeba stawiać na naszych lekkoatletów, chociażby mistrzów młociarskich, a więc Pawła Fajtka, a więc Anitę Włodarczyk. Trzeba pamiętać także o naszych siatkarzach, którzy są przecież mistrzami świata, którzy jadą tam w roli zdecydowanego faworyta całego turnieju, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że jeśli chodzi o siatkarzy, oni mieli zwykle bardzo dobre osiągnięcia przed Igrzyskami Olimpijskimi, a potem w samym turnieju ten ćwierćfinał, to była ta faza, gdzie się jakoś zatrzymywali. Zatem liczymy z pewnością tutaj na złoto siatkarzy, bo to trzeba otwarcie powiedzieć. Liczymy na bardzo dobre występy tych zawodników w lekkiej atletyce, o których mówiłem. No, na wodzie z pewnością tych medali może być sporo. Jest wielu naszych wioślarzy, wioślarek, panie redaktorze, którzy... A sporty walki. Pan to w tym boksowaniu wszystko wie. Jeśli chodzi o boks, będzie spory problem, dlatego że nasi pięściarze od dłuższego czasu mają ogromny problem z zakwalifikowaniem się do Igrzysk Olimpijskich. Jeśli chodzi o tę poprzednią imprezę w Rio de Janeiro, mieliśmy dwóch pięściarzy, a więc Jabłoński i Jakubowski. Obaj odpadli bardzo szybko. Jeśli chodzi o te kwalifikacje w boksie, na razie one jeszcze wciąż trwają, dlatego nie wiemy, czy i kto pojedzie. Zapasy. Zapasy z kolei rozpoczną się tutaj, blisko Myśliwieckiej Mistrzostwa Europy, już od poniedziałku i tam również nasi będą walczyli o pakiet kwalifikacji. kwalifikacji olimpijskich. Myślę... To tak rzutem na taśmę, bo tak, to już za chwilę igrzyska. Tak, za sprawą tego, że no niestety to wszystko się poprzeciągało. Pamiętajmy o tym, że przecież igrzyska w Tokio miały odbyć się rok temu. Ten system kwalifikacyjny no, został zupełnie storpedowany. Stąd też wyrokowanie tak naprawdę, jak to będzie wyglądało, jest takie no, wyjątkowo trudne w tym roku. Dla niektórych sportowców to będą kolejne igrzyska olimpijskie, dla niektórych pierwsze. Jest też taka grupa, dla których igrzyska mogą być pierwsze i ostatnie. Tak się zdarza w życiu sportowca. Inaczej jest z kibicami, bo ci mają szansę co jakiś czas wybrać się na to wielkie wydarzenie. Pytanie, czy w tym roku będą mieli szansę kibice śledzić swoich no, idoli, dopingować im na arenach? Czy zostaną wpuszczeni tam, gdzie będą odbywały się te sportowe wydarzenia? Czy to wciąż jeszcze jest w kwestii decyzyjności? To znaczy, decyzja formalnie nie zapadła. Oczywiście mówi się w kuluarach o tym, że tak naprawdę istnieje bardzo nikła szansa na to, żeby kibice zostali wpuszczeni. Natomiast pamiętajmy o tym, że imprezy masowe, a szczególnie igrzyska olimpijskie, zostały stworzone dla ludzi po to, żeby mogli na żywo zobaczyć te rywalizacje. Oczywiście telewizja wszystko to pokaże. Oczywiście będzie można śledzić rywalizacje również na antenach telewizji polskiej. Natomiast myślę, że taką immanentną, niezwykle istotną cechą rywalizacji olimpijskiej jest to, żeby zobaczyć ją na żywo. W tej chwili nie wygląda to dobrze. Zresztą ja tak nieoficjalnie rozmawiałem z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzejem Kraśnickim, także z sekretarzem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego Adamem Krzesińskim, pytając o to, czy faktycznie z ich informacji takich, no powiedzmy pozakuluarowych, wychodzą takie możliwości, że te igrzyska się po pierwsze nie odbędą, a jeżeli się odbędą, to bez kibiców. Oni formalnie nie chcą mówić o takich rzeczach, woleliby iść tym nurtem typowo oficjalnym, a więc przyjmują za ten główny punkt, to co pojawiło się w oficjalnych komunikatach rządu japońskiego i tamtejszego komitetu olimpijskiego, że igrzyska będą, ale jednak bez kibiców, bo na tę chwilę to jest komunikat oficjalny, który mamy, jeśli chodzi o igrzyska. I ostatnie pytanie dotyczące szczepionek dla sportowców. Wiemy, że polska grupa sportowców i kadra narodowa reprezentacji w piłce nożnej jest w tej grupie. To jest decyzja polskiego rządu, że mogą być szczepieni, jeżeli oczywiście tego chcą, bo program szczepień jest dobrowolny i z tego co wiem, organizator, czyli Komitet Olimpijski, nie wymaga szczepienia, tylko negatywnego testu, prawda? Tak, to jest wszystko prawda. To jest wszystko prawda. Zresztą pojawiła się ta informacja w związku z tym, że PKOL, Polski Komitet Olimpijski, dostał pulę pieniędzy rządowych na to, żeby poradzić sobie z trudniejszą nieco sytuacją. Zresztą to jest także ciekawa historia. Pojawiły się informacje w polskiej prasie, że tym razem nie będzie sponsora, który przekaże sportowcom ubrania. Natomiast informacja była w ten sposób skonstruowana, że PKOL zapłaci firmie odzieżowej za to, żeby pojawiły się te stroje. To jest oczywiście nie do końca prawda, dlatego że oczywiście te pieniądze zostaną przekazane, ale to jest forma takiej dobrej współpracy, czyli kiedyś firma odzieżowa wspomagała PKOL, teraz gdy oni mają więcej pieniędzy, wspomagają firmę, bo wiadomo, że firmy odzieżowe również ucierpiały za sprawą pandemii. Igrzyska to też moda i czekamy na to wielkie przedstawienie tych zespołów. Zobaczymy, jak się zaprezentują konkretne reprezentacje. Bogusław Solecki, redakcja sportowa. Boguś, bardzo dziękuję za te informacje. Zatem cierpliwie, proszę Państwa, czekamy, ale my też odsyłamy słuchaczy do portalu Polskiego Radia 24.pl, bo tam także mnóstwo tych wieści zebranych na temat Igrzysk Olimpijskich w Tokio. We'll be right back. leczy, wypominając najgorsze rzeczy. Podkrążone, zalane oczy, byle jak dzień, tragedia w nocy. Odczytałaś, a nie odpisuję, co się dzieje, jak się czujesz. Na rękach zrobiłaś znak, że coś jest nie tak. Największa giełda Europy Środkowej świętuje swoje 30-lecie. Co dzisiaj działo się na warszawskim parkiecie? O tym między innymi już teraz w ekonomicznym podsumowaniu dnia. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Mimo pandemii koronawirusa otoczenie makroekonomiczne sprzyja polskiej giełdzie, uważa jej prezes dr Marek Dietl. Dziś mija równo 30 lat od czasu pierwszego notowania akcji na warszawskim parkiecie. 4 dni wcześniej, 12 kwietnia 1991 roku, przedstawiciele ówczesnego rządu podpisali akt założycielski GPW w Warszawie. Wicepremier, minister rozwoju pracy i technologii Jarosław Gowin mówi, że rynek kapitałowy w Polsce to historia sukcesu ponad podziałami politycznymi. Ponad 30 lat temu ze ściany siedziby KCPZPR ściągnięto symbole sierpa i młota i zawieszono logo GPW. Teraz pora ściągnąć ze ściany mapę regionu i zawiesić mapę świata. To możliwe, bo GPW jest również dynamicznym i innowacyjnym przedsiębiorstwem. Obecnie prowadzi na przykład kilka projektów badawczo-rozwojowych o łącznej wartości ponad 100 milionów złotych, projektów z zakresu big data, sztucznej inteligencji, blockchain i systemów transakcyjnych. Podczas pierwszej sesji giełdowej w Warszawie 16 kwietnia 1991 roku inwestorzy mieli do wyboru akcje 5 spółek. Dziś na obu rynkach GPW jest ich ponad 800, w tym 430 na rynku głównym, a ich kapitalizacja to ponad 1 135 000 000 000 zł. A ponieważ dziś piątek, więc pora na podsumowanie mijającego tygodnia na rynku giełdowym, mówi Emil Łobodziński z biura maklerskiego PKO BP. Tydzień na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie kończy się bez większych zmian, zarówno w skali dzisiejszego dnia, jak i ostatnich dni. Tym razem najlepiej wypadł WIG20, lekko zyskując i zbliżając się do górnego ograniczenia trendu bocznego, trwającego od początku roku. Natomiast MWIG40 i SWIG80 pozostały bez większych zmian, po wzrostach z poprzednich tygodni. Na rynkach europejskich dominował spokój z niewielkimi zmianami. Bardzo dobrze natomiast zaprezentował się rynek amerykański. S&P 500 ustanowił nowe rekordy, a technologiczny Nasdaq prawie wyrównał lutowy szczyt. W Polsce gwiazdą tygodnia okazały się spółki energetyczne. WIG Energia wzrósł o 9%. Było to spowodowane informacją, że w tym tygodniu rządowi miała być przedstawiona propozycja reformy sektora energetycznego, polegająca na wydzieleniu aktywów węglowych. Na koniec o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego musimy teraz zapłacić 4,12 zł, za euro 4,54 zł, dolar amerykański kosztuje 3,79 zł, a funt brytyjski 5,22 zł. Podsumowanie dnia. To była ekonomia, a teraz czas na pogodę. Czy to będzie pogoda dla bogaczy? Jeśli ktoś biznes robi na wodzie albo na deszczu, to jak najbardziej weekend deszczowy, proszę Państwa, ale w niedzielę szansa na to, że gdzieniegdzie zza chmury wychyli się słońce. A jak już się wychyli, to tak rozgrzeje termometry, że te wskażą nawet 16 stopni. To na północno-wschodnich częściach naszego kraju. Najchłodniej będzie w południowo-zachodniej części, Śląsk i Dolny Śląsk około 9-10 stopni, ale tak jak mówiłem, deszcz prawie w całym kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, A ty dałbyś radę na tych przecenach XXL w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałbym rady, patrz, o, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, zmywarki, pralki i lodówki w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Ceny w dół. Myśl pożyczeniowo. Weź online pierwszą pożyczkę w PKO Banku Polskim przez aplikację IKO lub w serwisie IPKO. A prowizja? Tak niska, że cię zaskoczy. RRSO 7,45%. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. Żegnamy reklamy.

Brytyjczycy żegnają księcia Filipa. Jutro pogrzeb monarchy. Uroczystości odbędą się w Windsorze. Z jednej strony smutek, z drugiej mieszkańcy mają ogromny powód do radości. Jest nim luzowanie obostrzeń. Nad Tamizą żyje i pracuje korespondent Polskiego Radia Adam Dąbrowski, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry. Jak będą wyglądały uroczystości pogrzebowe? Kto zapowiedział swoją obecność i w końcu jaki charakter będzie miało to pożegnanie? To będzie cichy, kameralny pogrzeb. Taki, jakiego tak naprawdę od początku chciał książę Filip. On nigdy nie lubił celebry, nigdy nie lubił pompy. To trochę ironia, że był w takim razie członkiem rodziny królewskiej. To jest trochę tak, jakby stać się członkiem AC/DC, a potem powiedzieć, że w gruncie rzeczy się nie lubi riffów gitarowych. Oczywiście tę kameralność ceremonii wzmacnia dodatkowo fakt, że wszystko to odbywa się w czasach pandemii. Dwór, rząd, a także władze lokalne Windsoru robią co mogą, żeby zniechęcić ludzi do przybywania do miasta, czy też do zbierania się przed królewskim rezydencjami, do składania kwiatów. To nie zawsze się udaje. Niektórzy w ciągu tego ostatniego tygodnia i tak pojawiali się na przykład przed Buckingham Palace, żeby złożyć jakiś wieniec, żeby w chwileczkę stanąć w zadumie. Władze Windsoru w ten weekend zakazały właścicielom kawiarni, restauracji czy pubów wystawiania stolików na zewnątrz. W Anglii od poniedziałku można to robić. Znów można się wybrać do lokalu, żeby w ogródku coś zjeść, tudzież wypić. Wszędzie, oprócz Windsoru w ten weekend, to kolejny bodziec, który ma zniechęcić ludzi do tego, żeby przybywali do miasta, bo komunikat jest prosty. Nie przyjeżdżajcie do Windsoru i tak nic nie zobaczycie. Mhm. Króciutki, 8-minutowy kondukt, owszem, będzie, ale będzie za murem i za bramą. Także nawet jeżeli ktoś padnie na pomysł, żeby się tam pojawić, to ewentualnie usłyszy trochę muzyki. Mimo poluzowań tych pandemicznych, to i tak na dworze, jak słyszeliśmy, nie będzie wielkiej pompy. To z jednej strony też wypełnienie woli księcia Filipa. A jak ten ostatnie dni od momentu właściwie ogłoszenia tej informacji o śmierci księcia Filipa wyglądały ulice brytyjskich miast, ulice Londynu? Troszeczkę chyba wojna karnawału i postu. To znaczy, z jednej strony, no wiadomo, odszedł człowiek, który urodził się w roku, w którym wydano pierwszą powieść o Herkulesie Poirocie. W roku, kiedy przed wynalezieniem penicyliny, w 20 lat ledwie po śmierci królowej Wiktorii, w ledwie 2 lata po tym, jak Irlandia stała się niepodległym państwem. Także to pożegnanie to jest rzeczywiście pożegnanie potężnego kawałka brytyjskiej historii. No ale z drugiej strony, tak jak powiedziałaś, ten tydzień jest jednocześnie, i tutaj dochodzimy do tego elementu karnawałowego, tym tygodniem, kiedy po 3 miesiącach w końcu życie wraca na ulice angielskich miast, kiedy puby się otwierają, kiedy otwierają się sklepy niesprzedające podstawowych produktów. Ja byłem w poniedziałek na Soho, które przez 3 miesiące było właściwie martwe, bo dziś to jest właściwie dzielnica składająca się z barów, z pubów, z restauracji. Jak się pozbawi tę dzielnicę tego wszystkiego, no to pozbawia się ją właściwie życia, energii. Ta energia się kumulowała przez 3 miesiące. No i rzeczywiście w tym tygodniu eksplodowała jeszcze z taką nadwyżką, mam wrażenie, siły i intensywności. Nie da się ukryć, że tutaj wszyscy są przeszczęśliwi, że w końcu do tych pubów arcybrytyjskich przecież można pójść, chociaż jest gdzieś tam z tyłu głowy niepokój, czy przypadkiem to się wszystko zaraz nie zawali, czy sytuacja nie wymknie się spod kontroli, tak jak czasami, jak już wiemy, jak już zdążyliśmy się nauczyć, potrafi się w tej niekończącej się pandemii wymknąć, więc wszyscy tutaj trzymamy kciuki, żeby rzeczywiście było tak, jak przekonuje cały czas premier Boris Johnson, że otwieramy się ostrożnie, ale za to w sposób nieodwracalny. Jak powiedziałeś o spacerze na Soho, to gdybyś widział nasze miny. Zazdrościmy. Myślę, że nie tylko my, ale także wielu słuchaczy, bo każdy ma ochotę no, po prostu wyrwać się z domu. To jeszcze zapytam ciebie o program szczepień, bo Brytyjczycy, a właściwie naukowcy brytyjscy stwierdzają, że ta odporność stadna, jeśli chodzi o ten kraj, jest już osiągnięta. Niektórzy no, jeszcze kontestują to i uważają, że jeszcze trochę potrzeba. Na jakim poziomie jest ten program szczepień? Jak on przebiega? Będziemy prostować z tą odpornością stadną. Pojawiło się rzeczywiście jedno badanie naukowców UCL, które przewidywało, że oto w poniedziałek, już miniony, królestwo miało osiągnąć tę odporność stadną. Od początku rząd był bardzo sceptyczny co do tych badań. Sceptyczni również byli inni naukowcy, w tym ci, którzy tworzą modele, na których opierają się rządzący. Z Imperial College London. Bodajże we wtorek pojawiło się badanie, które szacuje ten poziom odporności na jakieś 45-50%, czyli wciąż za mało. Więc ta odporność stadna jednak mam wrażenie, że niestety jak na razie przynajmniej okazuje się mitem. Szczególnie, że no, mówiliśmy o niej zaraz na początku tej pandemii, że do tego dążymy, tylko że oczywiście sytuację komplikują te nowe warianty, tak? Znaczy, jeżeli nawet ktoś zachoruje, ale w cudzysłowie zachorował na zły wariant i od tego czasu pojawił się nowy, no to teoretycznie mogą się zdarzyć sytuacje, że zakazi się znów. No, więc to absolutnie znów komplikuje tę sytuację. No i stawia pod znakiem zapytania, czy rzeczywiście ten koncept stadnej odporności jest tak przydatny, jak wydawało się zaraz na początku. Zresztą w Królestwie w tym tygodniu zbiegło się to niestety z otwarciem kraju. Pojawiły się nowe ogniska wariantów z południowej Afryki. Również mówi się o nowym ognisku zakażeń, które miały zostać zaimportowane z Indii. Szczególnie te indyjskie zakażenia budzą tutaj niepokój. Jeszcze są potrzebne dalsze badania, ale wydaje się, że ten indyjski mutant może być wyjątkowo groźny. No, na razie w tych miejscach, gdzie to wykryto, trwają intensywne, masowe badania przesiewowe. Eksperci mówią, że na naszą korzyść działa to, że rzeczywiście wszyscy ludzie, u których to wykryto, się izolowali i zrobili te testy, więc teoretycznie jest duża szansa na to, żeby to wszystko zdusić w zarodku, tak jak udało się wariant południowoafrykański zdusić ostatnio, bodajże w styczniu, chociaż tutaj na drugą nóżkę warto pamiętać, że wtedy było łatwiej to wszystko zduszać, bo trwał lockdown. Teraz, jak wiemy, lockdownu nie ma. No i to jest kolejny argument dla ekspertów, kolejny argument dla rządzących, żeby mówić, nie dajcie się ponieść temu entuzjazmowi. Jak już pójdziecie na to Soho, to uważajcie, bo jeżeli nie będziecie przestrzegać zasad, to albo nam się to luzowanie opóźni, albo nie daj Boże, okaże się, że znowu na przykład te puby będzie trzeba przymknąć. Adam Dąbrowski, korespondent Polskiego Radia z Londynu. Adamie, bardzo dziękuję i dziękuję. Pozdrawiamy. Może Nie zrobię nic, będę tak stał. Przystępując z nogi na nogę, Rym podpowiada mi, żebym się bał. A ja chyba tak nie mogę. Trójka. Program trzeci. W tonacji trójki na spotkanie z Państwem czeka Jędrzej Kodymowski. Wcześniej serwis, a w nim m.in. ostrzelenie w Stanach Zjednoczonych. Marek Zalewski, Katarzyna Frez-Wojtkowska i Karol Gnat. Dziękujemy za wspólne piątkowe popołudnie. Do usłyszenia. Całe noce i całe dnie.